राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 52 तनुसार 27 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मैं तुम्हारी धरोहर है। अरे तुम्हारे पास पड़ी है, पहलो दुख परायो जोखो, दूसरो दुख हाथ में होको, और दुख है पहलो जो परायो जोखो रखनो, जो जोखो उतर गयो निहाल हुआ आपकी रोटी ले गया। आज तो निहाल हुआ भाई, कुत्ता आपकी रोटी ले गया, भिक्षु आया वो आपकी रोटी ले गया, बड़ा अच्छा कर्जा उतर गया। मेरे उनकी चीज मेरे पास पड़ी थी जो दे दी, बड़ा निहाल किया, उसे उपकार मानो, दंडोत करो, नमस्कार करो कि आपने बड़ी कृपा करी, जो मेरे पास आपकी चीज थी आप ले गए। बड़ा भागवत में आया है, यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वं ही देहि नाम, जितने से पेट भरता है वो तो है आपकी। पेट भरने का मतलब जितना कपड़ा पहनते हो, जितनी रोटी खाते हो, जितना पानी पीते हो, जितने जगह पर रहते हो, आपका निर्वाह जिससे होता हो वो तो है आपकी। अधिकं यो अभिमन्येत, अधिक जो अभिमान करता है मेरी है। बड़ी कड़ी बात बताई महाराज, नारद जी ने बताई युधिष्ठिर महाराज को, शास्त्री ने वो चोर है, अधिक को जो अपनी मानता है ना वो चोर है, तो छोड़ा नहीं है, दंड मारे थे, डंडा पड़ना चाहिए उसके, जो चोर के पड़े वही डंडा पड़ना चाहिए। अब आपके पास चीज है किसकी ऐसा पता नहीं है, दूसरों की, अपने खाने पीने निर्वाह के सिवाय चीज है वह दूसरों की है। सार संभाल रखो, रक्षा करो, वृद्धि करो, ठीक से रे करो, कमाओ, सब कुछ करो, पर जो आवे उसको दे दो उतनी जितनी आप अपने काम में लेते हो। ऐसी ऐसा ऐसा दिखे भाई ये भूखा आ जाता तो पेट भर दे दो, आप भी पेट भर खाते हो उसको दे दो, यदि सामर्थ्य नहीं तो कम दे दो, यदि सामर्थ्य हो तो आप कपड़ा भाई और कपड़ा दे दो, और उनको आप खाओ रोटी आप दे दो, आप जितना निर्वाह करते हो उसको दे दो, अधिक वो मांगते अधिक कैसे दे भाई, अधिक मैं भी देखता हूँ, मैं भी तो निर्वाह ही करता हूं, तो निर्वाह करने में आपको भी हमारी चीज तैयार, कितनी बढ़िया बात है, मुक्ति हो जाएगी। इसको कर्म योग कहते हैं। क्या इसके फल की इच्छा होगी, वो जो 10,000 रुपया रख कर गया शाम को ले ले तो मन में अभिमान होगा कि मैंने रुपये दिए, क्या इसका फल चाहेगा, मैंने बड़ा पुण्य किया मेरे को फल मिलेगा, फल की चाहना होगी, क्या एहसान करोगे, अरे ले गया हमारी जोखिम मिट गई, कृपा हुई है मेरे पर, अब उसको मैं क्या कहूं, ऐसे वो दे दो, कितनी बढ़िया चीज है। इस वास्ते संसार के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरी कोई चीज नहीं है और मेरे लिए नहीं है, मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है और मेरा अधिकार नहीं है। ये 3 बार संसार पर मेरा अधिकार नहीं है, संसार सब आ जाएगा, मात्र जितनी चीज है और संसार जो मेरी कोई चीज नहीं है और मेरे लिए नहीं है, तो देना क्यों है कि लिया है, इस वास्ते शरीर लिया है, योग्यता लिया है, समय लिया है, महाराज जगह जगह ले रहे हैं हम, इस वास्ते ले तो रहे हैं, दे नहीं, न्याय थोड़ी है। अभी देखो आप समझे स्वामी जी हमारे दे रहे हैं, परंतु आप बड़ा भय दान कर रहे हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता का पहला नंबर है, अगर श्रोता नहीं हो तो वक्ता क्या करे, श्रोता तो कई जगह जाकर के सुन रहेगा, मगर बोलने वाला तो कोई ना हो तो बाबा जी जाते कोई नहीं बोल सकते, श्रोता सब स्वतंत्र है, वक्ता परतंत्र है, सुनने वाले मिलेंगे तो बोलेगा, अरे सुनने वाला चाहे जहाँ सुन ले, जहाँ सुना वही सुना देगा, पर हम जाकर बोलते थे जाकर कहना उसने गीता सुनाऊ, बार बाजार में जाऊं कहूँ तो गीता सुनाऊ, गीता सुना तो बाप ने मैं मरू वही गीता सुना, मन गीता मरते हुए सुना, लड़ाई करेगा क्या सुन लेगा, चल गीता सुनाऊ मैं बोलूं थोड़ा ही गीता सुना मेरे को, तो ये बात ठीक नहीं है। तो प्रचार करो कि सुनने वालों की कृपा से ही तो सुनाने का मौका मिलता है। अब विचार करो तो बोलने वाले के बोलने वाला सुनने वालों के परतंत्र है, सुनने वाले सुनाने वाले के परतंत्र नहीं है। अब सुनो, मैं नहीं सुना तो और दिन सुन लो, तीसरे सुन लो, कई सुन लो, कदा कई बार कई व्याख्यान कहीं सुन लोगे, मैं कहां बोलूंगा बिना सुनने वाले के। तो इतनी आप कृपा कर रहे हो तो मेरे को कितना उरण कर रहे हो, कितना निहाल कर रहे हो, कितनी कृपा कर रहे हो। इस तरह से आप भी मानो तो क्या अर्थ है, अपने दोनों ही मानो, अकेला ना सही। आप भी कृत हमारे को सुना रहे हैं तो परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम भावश्यति, गीता कहती है ऐसे परस्पर हमारे लिए नहीं आपके लिए, आप सुनो मेरे लिए, मैं सुनाऊ आपके लिए, हमारे लिए नहीं। नममा इदम ब्रह्मणे, इदम ब्रह्मणे नममा, ब्रह्मणे नमा इदम ब्रह्मणे नममा, मंत्र देखो आप, मंत्र में साथ मेरे लिए नहीं उनके लिए। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, तत्व ज्ञान हो जाए। ये जो कहा है भगवान ने क्या किया, भगवान ने ये मौका दिया है आपको, मुफ्त में कल्याण करते तो भगवान ऐसा न करते मैंने कल्याण किया, आप भी समझते भगवान ने कल्याण किया है। भगवान कहते हैं तेरे जो मिली है उसको देती जा, कल्याण जल्दी। अब अलग अलग पकड़ता है लेता है, क्यों फंसता है, इतनी काफी है। अब आज जो बंधन है वो काफी है, नहीं लखपति बनूंगा, नहीं करोड़पति बनूंगा, अरबपति बनूंगा, कोई जल में ज्यादा के शेर भर बांधूंगा, कि मैं तो अध शेर बांधूंगा, मैं तो आध मण बांधूंगा, 20 शेर बांधूंगा, तू कैसे मैं मण मण बांधूंगा, तो डूबेगा पहली कौन। ये तो होड़ लगी है, भगवान दया करे, भगवान दया क्या करे, चिता रहे भगवान। किसी के साथ कोई धन चला तो वो चलने की है ही ना, आप ले जाओगे साथ में, नहीं के ना भी समंगता बसुमति मंजत्वयाशति। भर्तृहरि की कथा आती है, समय थोड़ा है क्या कहूं, मैं थोड़ी कथा कह दूं। भर्तृहरि राजा थे, भर्तृहरि तो इसके पिता थे, वो छोटी अवस्था में शांत हो गए, तो उसके भाई थे मुंज, वो पिता का नाम याद नहीं अभी, मुंज भाई थे, उसको कहा कि ये बच्चा है ये योग्य बन जाए तो इसको राजा दे देना, अब तुम रक्षा करो, राज्य करो, सब काम करो, इसको योग्य बनाओ और फिर तुम इसको राज्य दे देना। तो मुंज ने स्वीकार कर लिया, परंतु राज्य का रस आने से उसकी नीयत बदल गई, कहते ये अगर मर जाए है तो मेरा और मेरे बेटों का साम्राज्य रहेगा। पढ़ाया तो बड़ी बुद्धि तेज थी, बड़े अच्छे विद्वान बने, भर्तृहरि विद्वान भी नामी बने, व्याकरण पर अधिकार था उनका, उन्होंने ग्रंथ बनाया है श्लोकवत, भर्तृहरि का शतक त्रय है, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, ऐसे बड़े नामी विद्वान थे। और वैराग्य लिया तो नामी विद्वान हुए, नामी वैराग्य लिया, यार भोगी हो तो नामी भोगी हुए, ब्याह हुआ तो मैं नमे पड़े हैं, राज क्या है क्या नहीं पता ही नहीं है, ऐसे हुए। तो उसने कहा है जल्लाद को कि इसको मार करके इसकी आंखें ले आओ, इसका चेहरा ले आओ, मार दो। तो ले गए जंगल में, जंगल में ले गए तो उसने देखा कि ऐसे राजपुर की हत्या करना ठीक नहीं है, पर राजा का हुक्म है क्या करूं। तो ले गए तो उसको जाकर कह दिया कि तेरे चाचा जी है मंज, उसका हुक्म है तो मैं आपको मारना चाहता हूँ, आपके राजा का हुक्म है। तो उसने कहा ठीक है, पढ़ लिखे थे बचपन में, पढ़ गए थे तो उन्होंने एक श्लोक लिखा और उन्हें अंगुली काट करके और किसी पर खून से लिख दिया कि मान धाता से मही पति कृत योगे लंकार भूतो गत सेतुर्ये नमो दधो विजिता क्वासो दशा शांत अन्येता युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नेके नापि समंगता वसुमती मुंजत्वया यास्यति। मान दाता बड़े राजा हुए संसार में, अलंकार राजाओं में श्रेष्ठ राजा हुए। उसके बाद राम जी महाराज राजा हुए। सेतु येन महोदधु विचित, पुल बना दी समुद्र के ऊपर। वो दशाल सत्य वो आज कहां, अरे वो मानदाता कहां, वे आज है नहीं। अन्य चाप युधिष्ठिर आदि और भी हुए, युधिष्ठिर हुए कई राजा हुए। अन्य चाप युधिष्ठिर प्रभृत याता दिवम भूपते, सब स्वर्ग में चले गए, कोई रहा नहीं, किसी के साथ पृथ्वी नहीं गई। मालूम होता तुम्हारे साथ पृथ्वी जाएगी। नहीं के नापि समंगता वसुमती मुंजत्वया यास्यति, तुम्हारे साथ जाएगी पृथ्वी। जिस वास्तव बालक की हत्या कराते हो आप, तुम्हारे साथ पृथ्वी जाएगी। ये मेरे को उनको दे देना, मेरे को मार दो, नहीं मुझे पत्र दे देना लिखा हुआ। तो मान मौत थी नहीं बेचारे, कैसे मारे है तू, मेरे के मन में पत्र गया कि बात तो ठीक है। उसने पत्र लिख दिया, पत्र लिख करके दे दिया, मार दिया, वहां से मार दिया। कुछ कहा उसने कि उसने पत्र दिया है सब आपको, ये पढ़ लो। पढ़ दिया, लगा रोड़े कि नहीं के नापिशमंगता बसुमती, किसी के साथ पृथ्वी नहीं गई, राम जी के साथ नहीं गई, युधिष्ठिर के साथ नहीं गई, मानदाता के साथ नहीं गई, बड़े बड़े राजाओं किसी के साथ नहीं गई। अगर मालूम होता तुम्हारे साथ पृथ्वी रहेगी, जाएगी साथ ले जाओगे पृथ्वी को। भाई ने विश्वास किया मेरे पर, ऐसा विद्वान ऐसा लड़का अच्छा लगा। रोने घबराने वो कहते घबराते क्यों हो गए भैया, आत्मा बड़ा भाई पाप हो गया, अन्याय हो गया, क्या आप सब माफ कर दो तू, अब ज्यादा बड़ा मैं क्या बात है, माफ कर दो तू, मैं बता दू। वो बता दो भाई तो न्याय होगा। फिर लाकर मिला दिया, फिर राजी हुआ, सब कुछ तुम्हारा राज है भाई रे। तो भाई किसी के साथ कोई चीज नहीं गई तो हमारे साथ जाएगी क्या, अरे छूटेगी एक दिन तो सबकी सब छूटेगी, एक धागा साथ नहीं जाएगा, आप सभी से छूटेगी। तो कृपा करो पहला चेत कर लो, दूसरों के हित में लगाते रहो। मरोगे तो छोड़ करके ही मरोगे, कितना ही दान दो छोड़कर मरोगे, साधु कितना ही त्यागी होगा, लंगोटी बचेगी फूटी तुम्बी भी बचेगी, मरेगा पहले। इस वास्ते आपकी चीजें सब रहेगी, बाकी रहेगी मरोगे पहले। तो करोड़ों लाखों रुपया उनमें से जितना लगा सको लाभ ले लो, ले लो, ले लो, नहीं तो छोड़ दो, मरेगा छूटेगा तो जरूरी। आप बताओ इतने में से किसी के पास है ताकत कि हमारा नहीं छूटेगी, हमारे पास पास में रहेगी वस्तु, आप रहोगे, है विश्वास। तो फिर अंत ही तो तजेंगे पामर तून तजे अब ही ते, अभी से अच्छा काम करना शुरू क्यों नहीं कर दो। दो ही बात है, सेवा करनी, भगवान को याद करना, दो बात है, मैंने कई बार कही है। तो भगवान कितने दयालु हुए, अनंत जन्मों में किए हुए पाप सब कट जाएंगे, अनंत जन्मों में। कहते माम एक माम ये प्रपद्यंते माया में तांतरंदी ते, कहा वो क्या माम एक शरणम जा अहं त्वा सर्व पापी को, जितने जन्म जन्मांतर पर सबको मुक्त कर दूंगा। मां सो तू चिंता मत कर, मेरी शरण हो जा मेरे हे नाथ, माम एव ये प्रपद्यंते माया में तांतरंदी ते। भगवान जबरदस्ती क्यों नहीं छोड़ा दे, अब प्रश्न आता है। भगवान जबरदस्ती छोड़ा दे, जबरदस्ती छुड़ाना भगवान का काम नहीं है। अच्छे आदमी जितने होते हैं वो किसी पर जबरदस्ती नहीं करते, बता देते हैं, सुना देते हैं, समझा देते हैं, पर जबरदस्ती जबरदस्ती करते हैं। डाकू चोर वो मार कर ले जाएगा, तो जबरदस्ती करने वाले सज्जन नहीं हो गए, संत नहीं हो गए। अरे भगवान सज्जनों के भी सज्जन है, जबरदस्ती नहीं करते, समझाने में कमी रखते नहीं, आपको समझाने में कमी नहीं रखते भगवान। कोई आदमी ऐसा नहीं समझे मैं समझता नहीं हूँ, आप दूसरे से लेते हो तो दूसरों को देना आपका कर्तव्य है कि नहीं, नहीं तो आपको देने का क्या हक है। आप रास्ता पूछते हो तो औरों को बताना हक है कि नहीं, नहीं तो आप क्यों पूछते हो, आप पूछते हो तो आप पूछते हो तो दूसरा पूछे उसे क्यों नहीं बता देते। आप माफ करना, गाड़ी में हम चले होते तो अंधे छोटी उतरा कि बड़ा स्टेशन कौन सी है, बोले नहीं बत्ती कम है, स्टेशन कौन सी, स्टेशन कौन, चल चल अब सच सच में कहते थे अभी ये तो बीकानेर रहे कहते थे बिना सर है इतने तो खर्चा लगता है चलता अब बोलो ये काम है ठीक है कुछ ज्यादा खर्च नहीं वो तो अक्षर तो करना ही पड़ा अरे भाई स्टेशन कौन नहीं चलता हट हट यार अब इतना अपने आलस कर लिया कहने में तो इतनी थोड़ी सी कहते बड़े प्रेम से कह रही अमुक स्टेशन है कि अमुक स्टेशन भाई थोड़ी दूर आने वाला है ऐसा ऐसा कह देते इतना साहब आप बता विचार सीख जाओ थोड़ा सा सुगमता से हुए जितना उपकार करते रहो सरलता से होता रहे उपकार करते रहो इसमें क्या जोर आता होता हो आपका निर्वाह हुए आप ठीक तरह से हो अब तितहरी चंद दधीचे गए कहां रह गई प्रगट कहानी मन तो निपट भयो रे सलानी तने संत सीख नहीं मानी मन तो निपट भयो रे सलानी सुगमता से हो जितना काम कर दो ये बहनों माता है बहु आई जितना हो सके उतना कर दो ज्यादा नहीं करेंगे तो क्या कोई सासु कसाई है जितना हो सके उतना कर दो राजी हो जाए जितना हो सके उतना काम कर दो सासू का भी इतना काम है जितना प्यार कर सको दे सको बहू को दे दो नहीं दे सको कोई बात नहीं अब जितना आप कर सको करो तो कैसा था आपका संसार शुद्ध हो जाए है कैसी आपकी मुक्ति हो जाए लोक और परलोक दोनों सौर जाए जबरदस्ती भगवान करते नहीं भगवान आपको चेताते हैं बार बार चेताते हैं वो चेताते ही रहेंगे रावण जैसे कोई वो जब सीता जी की चोरी करने को गया तो इतुत सीता श्वान की नहीं कुत्ते की तरह इधर देखता कोई देखता तो नहीं है रावण डरता है रावण वशवर्ती नर नारी मातृ देवता मनुष्य सब कांपते थे रावण के अगारे वो भी चोरी करने गया तो कांपता है स्वयं भगवान कहते हैं यो मत कर ऐसा काम मत कर ऐसे भगवान मना करते हैं पंचमदशी करता है फिर दंड भोगना पड़ता है ऐसे सबको खराब काम करने में सबको भगवान भीतर से मनेगा ना ना ये मत कर मत कर बकरियों को मारे तो मारना नहीं चाहिए मरना नहीं चाहिए लोग कहते हैं तू कहता है शास्त्र कहता है संत कहते हैं महात्मा है चेताते हैं सब चेताते हैं ये भगवान के सब जैसे भगत पर सिपाही खड़ा रहता है नहीं नौकर पर जाओ हाथ कर दिया कहाँ जाना है वहां जाना इधर जाओ ऐसा ऐसा ऐसे संत महात्मा शास्त्र जगह जगह खड़े हैं कहते ऐसा करो ऐसा मत करो ऐसा नहीं ये रास्ता नहीं आपका ये रास्ता इधर है अब रास्ते इधर है बताने वो मौजूद है मानते हो ईश्वर पर दोष भगवान ने ऐसा क्यों नहीं कर दिया भगवान ने बड़ा प्रबंध कर रखा है बड़ा भारी प्रबंध कर रखा है सब मनुष्यों के लिए मामूली प्रबंध नहीं है ये संत है ये तो नित्य अवतार माना है भगवान तो कभी कभी अवतार लेते हैं संत सब समय में रहते हैं सब जगह रहते हैं मारवाड़ में गुजरात में कर्नाटक में बंगाल में अच्छे अच्छे संत हुए संतों ने सब कहा तो जगह जगह पहरा दे रहे हैं जगह जगह थाना है उनका बता रहे सब ऐसे करो तुम ऐसे करो भाई ऐसे करो और आप खुद को अकल आती है आप खुद भी जानते हो दूसरों से लेते हो आपको पता नहीं है तो औरों को देते नहीं तीर्थता नहीं है प्रदा भे भी होंगे भोगते देने अवसर आपसे सबसे लिया और देते नहीं हो तो वो चोर हो आप तो लेते हो जितने कम से आप मन चाहिए कि जितना नहीं देते रहे अरे कम से कम तुम नुकसान मत करो तुम्हारे से हित नहीं हो सेवा नहीं हो तो नुकसान मत करो इतना कर दो किसी को नुकसान मत करो कल्याण हो जाएगा नुकसान न करने मात्र से किसी का नुकसान अपना जो अपने मिली है उनके द्वारा हित करो नहीं तो नुकसान मत करो किसी का आयुष मत करो किसी को बुरा मत समझो किसी की बुराई मत करो किसी का बुरा चिंतन सोच मत बोलो इसमें क्या आपको पता नहीं क्या आपको परिश्रम होता है कि मुसलमान अन्याय करते हैं अन्याय करते हैं तो वो अन्याय अन्यायी है एक मुसलमान अभी मैंने सुना कि कश्मीर में खड़े करके मनुष्यों को गोली दाग दी मारती है। तो आपके बड़े बुरे आदमी है, तो हम भी कहते बुरे ही है भाई, बे कसूर बिना कसूर उसने सर्दी को डाल दी। पर मैं आपसे पूछूं, आप ठंडे हृदय से विचार करो, क्या वे सबके गोली मारते हैं? अपने बाप के, माँ के, लुगाई के, छोरों के बुराई की तो सर्वथा बुरा है क्या? वो सब जगह बुरा है क्या? सब समय में बुरा है क्या? बताओ, क्या उसमें भलाई नहीं है? किसी की रक्षा नहीं करता है? किसी को अंजल नहीं देता है? किसी का पद प्रबंध नहीं करता है क्या? वो जो मारने वाला है एक अंश में बुराई, उसे वो बुरा है, वो बुरा है, बुरा है, बुरा कैसे हुआ? ऐसा बुरा कोई मिलेगा नहीं आपको। तीन बात है, सबके लिए बुरा होगा वो, सबके लिए बुरा और सब समय में बुरा, सब समय में बुरा होगा, सबके लिए बुरा होगा और सबकी बुराई करेगा तो वो सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। ये भलाई बुरी आई हुई है, भलाई और बुराई आती है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसे फल हो। तो इतना सब सुगमता से आप काम कर दो, कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। अपने जान में सुगमता से कर सको जितना, सुगमता से दे तो रोटी दे दो, सुगमता से दे तो कपड़ा दे दो, सुगमता से दे तो जैसे सहायता कर दो, सुगमता से करो जैसे रास्ता बता दो, जो चाहे उसको अपनी सुगमता से उतना उपाय कर दो। आज से ही कम से कम कोई बुरा ये नहीं मानेंगे, ये बुरा है ऐसा मानेंगे नहीं। बुरा कैसे होगा? वो सर्वथा बुरा होता है क्या? सबके लिए बुरा होता है? सर्वांश में बुरा होता है वो क्या? सबके लिए बुरा होता है क्या? सब समय बुराई करता है? तो बुरा ही है ये क्यों माने? ये झूठी बात है ना। उसको कहा भाई ये बुरा ही है, ये सच्ची बात है क्या? सर्वथा बुरा है वो, सबके लिए बुरा है, सब समय बुरा है, तो उसको बुरा क्यों समझो? लोग बुरा कर रहे, बुराई कर रहा है वो, कर रहा है तो बुरा ही कर रहा है, तो क्या करे? मन में दुख होना चाहिए भाई ये बुरा ही नहीं करता तो बड़ा अच्छा है, भगवान की कृपा है, बुरा ही नहीं करता तो अच्छा है, ये दया है बहुत बड़ी भारी, और उसकी बुराई छूट जाएगी आपके सच्चे संकल्प से। ये बड़ी भारी सेवा होगी वो, किसी की बुराई छूट जाए कितना भला है, कितना पुण्य होगा आपको। सर्वे भगवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भूयात्। सबकी सब सुखी हो जाए, सबसे नियोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, किसी को दुख न हो, ये भाव बैठे बैठे करो घर में, बड़ा भारी हित होगा, दुनिया का भी होगा आपका भी होगा, आपका तो कल्याण होगा ही। ते प्राप्त में सर्वभूति हिते रता, संपूर्ण के हित करने में रहती है, प्रीति आपकी है, करता नहीं बताया, सर्वभूति हिते रता, हित में रहती है, चाहते हैं कर नहीं सकते। अब कोई आदमी मर रहा है हित कर चाहते हैं, कोई आदमी किसी को दुख दे रहा है भाई मैं छुड़ा नहीं सकता, ये गायों के मारते नहीं छुड़ा सकते, मैं दुख होना चाहिए, ये कर रहे खराब, अपने काम बहुत खराब कर रहे, क्या करें? ये दया काम करेगी? एक मेरे से प्रश्न पूछा था, वृंदावन में लाडली शरण एक ब्राह्मण देवता है, जब मैं छोटा सा छोटा नहीं था, कोई निब्बे नहीं ऐसी बात है, वृंदावन चातुर्मास में रहा था, तो उस समय में उनकी मंडली चलती थी, मंडली स्वर लाडली शरण, उनकी श्रीजी थी वो बहुत सुंदर, और बड़ा ही सुंदर गाना होता था, कंठ बड़ा सुंदर था। तो अब मेरे को मिले थे, अब बूढ़े हो गए, तो उन्होंने दो तीन बातें पूछी मेरे से, उन्होंने पूछी कि स्वामी जी गौ रक्षा के लिए साधुओं ने तपस्या की, साधुओं ने विचार किया, लोग उत्साह किया, बड़ा जुलूस बनाया, रक्षा के लिए इतनी करी, और कई कई उपवास किया, और कई कई उपवास करके मर गए, फिर भी गौओं की रक्षा नहीं होगी, क्या बात है? मेरी शंका है, उपवास करिए, उपवास कर मर गए, मर ही गए, फिर भी गोदर बंद नहीं, गोहत्या बंद नहीं हुई, क्या कारण है? मैं भाई क्या कारण है वो तो भगवान जाने, मेरे समझ में आता बताऊंगा आपको। जिनके हृदय में असली लगन है, पीड़ा है गौ हत्या की, वे तो आदमी सामने आते नहीं। सामने जितने नेता आते हैं अपना मान बढ़ाई के लिए, और उस मान बढ़ाई भगवान को देना उचित नहीं है कि मान बढ़ाई से नुकसान होगा उनको। और जो सच्चे हृदय से चाहते हैं वे सामने आते नहीं, और उनको ये श्रेय दिया जाए तो वे क्या करेंगे संसार में? अब कैसे भगवान तो विचार में पड़े, करें क्या बताओ? जो उपवास करके मर गए उनकी कोई सुनाई हुई? उनको कोई पता लगा? सच्चे हृदय वाले तो बेचारे गुप्त है, और नकली आदमी ज्यादा हो रहे हैं। नकलियों को श्रेय भगवान देना चाहते नहीं, उनको दिया जाए तो क्या दुनिया की क्या दशा होगी? तो उनमें समाधान हुआ। आपके नहीं आप पूछ लो कोई, मैं तो छोटी सी बात कही। तो वास्तव में हम अपनी शक्ति से दूसरों का हित करें। तो दो बार आया, ते प्राप्तवन्ति माम एव सर्वभूत हिते सता। केवल दूसरों के हित की आपके भावना रहे, आप कर सको किता करो नहीं, कोई जरूरत नहीं। हिते रता, प्रीति आपके हित में हो, सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब भगवान के प्रेमी हो जाए। इसमें क्या खर्च लगता है बताओ? इसमें कोई खर्च लगता है? क्या पसीना आता है? क्या परिश्रम पड़ता है? क्या योग्यता की जरूरत है? क्या विद्या पढ़ने की आवश्यकता है? क्या वेदों का पाठ करना है? क्या आपका ये बताओ? केवल इतना ही। अहित नहीं करेंगे, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा मानेंगे नहीं, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, किसी का बुरा करेंगे, इतनी ही बात है। अब शंका हो तो बोलो। इनमें जो शंका रह गई हो, समय हो गया, तो भगवान में सामर्थ्य सब है, दया भी बड़ी भारी है, सामर्थ्य भी है और जानते भी है, परंतु लोग चाहते हैं और दुख। जितना दुख है उसे तृप्ति नहीं हो रही है। जितना आपके दुखा दुखा ले मसाज होता हूं, दुखालय चीज जितनी मिली है उसे संतोष है क्या? धन से संतोष है, बेटे पोतों से संतोष है, जमीन से संतोष है, घर से संतोष है, कोई पद मिल गया संतोष है, कितनी मिली हूँ संतोष है क्या आपको? उसे वही बढ़े वही बढ़े, हाय डूबू कैसे डूबू, जल्दी कैसे डूबू मैं, ये तू जो कर रहे हो अब क्या करे बताओ? दादू दादू दुनिया बावली सोच करे है गैली, रोटी देसी राम जी दोपहरों पहली, बोलो सोच करे गली, सबके लागे रोटी नहीं मिलती, ये नहीं मिलती, कभी भूखे रहे हो? ऐसा मौका भी आता है लोगों को, भूखे रहे। हरिश्चंद्र जैसे ने कितने कष्ट सह लिया दूसरों के हित के लिए, मोर धंधे कितना के आरा चला लिया अपना, हमारा सिंह है इसको दो तो मेरे भोजन करेंगे, हमें दो साधु आए साधन सिंह के भिक्षा करो, भिक्षा तो पहले सिंह को दे, ये क्या के मनुष्य की मांग करता है, मनुष्य को दे कितना का आधा आधा शरीर, आधा शरीर ये खाएगा फिर हम भिक्षा करेंगे। कहीं तो पुत्र के लिए आता है, कहीं खुद के लिए आता है, आरा चला हुई हूँ आधा आधा काटो, स्त्री पुरुष दोनों पुरुष लड़के के ऊपर आधा हो गया, वो आधा दे दो शरीर को, आधा दे दिया, फिर भगवान प्रकट हो गए। क्या मांगते हो? कि महाराज ऐसी परीक्षा मत लेना, आगे आगे कलयुग आ रहा है, ऐसी परीक्षा मत लेना, ये प्रधान मांगते हैं आपसे, तो इतनी परीक्षा नहीं लेंगे भगवान सुगमता से जीत कर दो। शरीर को आधा चीर देना कोई मामूली बात है? थोड़ी सी चमड़ी खिस जाती क्या दशा होती है, और वरदान ले लिया है ना, ना। सुगमता से जीत कर सको, आप सुख आराम से रहते हुए दुख पाने की जरूरत नहीं। अरे इतना दे दो तो फिर बहुत बढ़िया है, कि भले हम मर जाए तो तुमको देंगे हम, तो बहुत अच्छा बात है। देने वाले को वस्तु आती आप ही, ये जो लोग चंदा चिट्ठा करते हैं ना, ये विश्वास नहीं है, चंदा ठीक जरूरत नहीं है, आवश्यकता होने पर वस्तु जल्दी आती है। अपने आवश्यकता होने पर माँ के दो थनों में दूध आ गया, हमारे मुख एक,